أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علم إنك أنت العليم الحكيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سورة الأعراف دره سيدة سورة الأعراف ودري مسليب كي بياني مقصد سورة بيان دري مسلو ده اول تسلی اور کئی نبی علیہ السلام اور یا مبلغ تھا یہ ماخذ ذم آیات کی ذکر کئی فلا یکن فی صدر کا حرج منہ. دویم مسئلہ اتباع منزلہ یہ ماخذ ذکر کئی درم آیات کی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اور دیا مسئلہ تہذیب فی تبلیغ ہو تیزی اور کئی پر تبلیغ ہو ادا اللہ کتاب اور رسوئی بیان توحید اور رد شرک ہو یہ ماخذ ذکر کئی آیت 29 کے قل امر ربی بالقسط واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیانی پا طریقی لالوف ناسی غیر مرتب سرا یعنی راغنڈول و پرانسل بغیر دا ترتیب نا دا پار دا وضاحت ہو. اولا مسئلہ تسلیوہ پا دی واقعی دا موسیٰ علیہ السلام رسلو ذکر گئی او سلدرے میاد کے. دویما مسئلہ اتباع دا منزلہ ہو پا دی بانی واقعی دا طول نمخ کے دی بلی ذکر گئی چی اتباع نو اکڑی نو انجام اسس ہو یو لسم آیات کے. درہم مسئلہ بیان دا توحید اور رد دا شرکو قریبان نے نسلور انبیاء علیہ السلام واقعہ ذکر کی بطور دلیل نقلی. یو واقعہ دنوح علیہ السلام دنوح علیہ السلام قوم توئی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دانگی دوی مواقع دا حود علیہ السلام حود علیہ السلام وی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. دوی مواقع بسوال علیہ السلام یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سلور مواقع دلوت علیہ السلام میاس کی بیانی لوت علیہ السلام رد شرکو کو بیان توحید کو اور یا قوم کے بیماری و دلیواتت پائے بانے ردو کو. پینزم دلیل نقلی واقعی شعیب علیہ السلام شعیب علیہ السلام وی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ. وا قوم ازما عبادت کو یاد اللہ دے مادن تو نقصامو کئی اللہ تاو یرا نقصیں تو بو کئی دا اللہ ناو تما نقصیں تو بو کئی دا اللہ ناو منا نقصیں تو بو کئی دا اللہ سلام. اس پگم دلیل نقلی بیانی تفصیلی واقعات موسیٰ علیہ السلام دا پا اولی مسئلے بانے تسلی نبی علیہ السلام او هر یو حق پرست مبلغ تا واقعات تفصیلی د موسی علیہ السلام اول آیات به طور برات استحلال بیانای راتون کی مضمون تلار سمئی ثم باسنا مما د موسی ثم باسنا بیا رو لګلم گا مما د رسول دینا موسی علیہ السلام بی آیاتنا بدل لنزمنا الا فرعون فرعون تاو ملئیه او سمداران وددتا مادار وددتا فظلمو بها دی ظلم کو پریبانی زیادتیو کو پری موجزو بانی یعنی انکارو کو دلی موجزونا فانظر پسو گراو كيف كان سرنگ واقمت المنسلين انجام نفس آريانو دا اول آيات بطور برات استحلالو اس تفصیلی واقعا دا موسى علیہ السلام بیانی دا پارا دا تصره وقال موسى اول موسى علیہ السلام یا فرعون و فرعون انی رسول من رب العالمين یقین انزا ساده ما ده طرف آدرم ده مخلوقاتو ناو حقیقن لائق دی فما بانی علا ان دا خبرا لا اقولا چیز نوی ماو علاللہ پانا بانی الا الخاص مگر رشیاو مناسب دا اللہ قل جیتو کم فدا کی سرا لغل منتا سوداو راستل میں کڑی ریتا ستارا غرے ماتا ستاؤ بی بینا تن پوازے تلیبانے میں ربکم درستا سناؤ فارسل نقلے گا پریک دم ایما سر بنی اسرائیل بنی اسرائیل آؤ کتن من اندیرہ سر پریک دان سرے تمثل بیان کم قالا اوئے فرعون ان کونتا کچریتا جے تارا تکڑیتا بی آیتن پدلیل باننی فاتح بیحان راتلو کا پدے باننی او غیر دلیل روڑا ان کونتا من السوادقین کچریتا دنی سینو ناو فالقا عنصاہو فاسوے وزونا انصاف پلاو فائزایا پسنا سافدا سومان مبین اجدہا واخکاراو ونزا اوویل سلی دولا سفلاو ویزایا پسنا سافدا میزا اول الناظرین تکفین و دفار رکت ان کو موجزہ و دمی صلی اللہ علیہ وسلم امسائی غردوران ناغین اللوی آج جہا جوڑا چوا فالقا عصاہو فاسے غردوران سافلاو ویزایا سوبان مبین پس ناسا پا دعو اجدہا اخکاراو او کل ہوئی کہ دینا نرے مال جوڑتو سورہ طہٰ کی سلم آیات کی ہوئی شپارسم اشپارا سورہ طہٰ کو رئی آیت ہوئی نرے مال تینا جوڑتو شپارسم اشپارا سورہ طہٰ آیت نمبر 20 فَعَلْقَاهَاو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَالْقَاهَا فَسَيَغْرُدُونَ بِأَمْثَالِهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى فَسَنَسَابَنَا نَرِمَارُ حَيَّةٌ نَرِمَارُ تَسْعَى چمنڈے واہلے نُسُرِيَ رَاف کی ہوئی اجدہا تے جوڑا چوا اور سُرِيَ تُعَا کی ہوئی نَرِمَارُ تِنَا جوڑ چوا نرے مار سو اور سورے نمز آؤ دولہ سمجھ سپاہو گو رہی سورے نمز دولہ سمجھ سپاہ رہا لسم آیات آیت نمز دس دلتا ہوئی وحلقی عصاک فرما رہا تہن تزو کہنہا جان واللہ مدبرن ولم یعقیب والکی آنسوانک او غزا امسا فلاو فلما را آہاو پس سرکلا چوی غزولا ویرد لدین راو تا تازو چی خزید لاو کانا تابوی کنیداؤ جانن نرمارو والا مدبرن اوگا زیدر شاکون کے ولم یعقب او شاتے نکتلاؤ نزل تسرے نمل کوئی نرمار کو او سرے توہا کوئی نرمار کو سرے توہا کی اللہ والا موجزہ والکی دا اللہ دربار دے سرے نمل کے دا اللہ دربار دے دا اللہ مخی جو بردن نرے مار دلتا سورے آراف کی وئی فالقا عصاہو فیضائی صوبان منین وی بردن صاف پلاو ناسا پلاو اجدہا کاراو دلتا فیرون دربار دے دا مناظرے دے دا دشمن مقام دے دا دشمن مخی دے جو بردن ناغین اجدہا جو رسو فائزائی صوبان من ناسا پانداو اجدہا اخشاراو لے اجدہا تی جو رسو دلتا ہم تا فرعون دربار دے اشارہ دے خبرتاؤں چکل ہے دشمن مقابلہ کیوں درے گے یا زان اجدہا جو رسو فائزائی صوبان من پس ناسا پانداو اجدہا اخشاراو اور ذکر دا اللہ دربار دنوان توئی فیضا یا خیتن تسعو دا اللہ دربار دن فیضا یا خیتن تسعو کانا جانن تابو ایک ندان نئے مارو دا اللہ دربار کی مرگرو سرائی پل میں کی جان نرے مار جو گا اور دا دشمن دربار کی سومان امی لکن نبی علیہ السلام مبارک اللہ فرمائی سورہ محمد کے نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام دا ملگر بارکے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اشداء سورہ فتح آخر کی سورہ الفتح آخری آیت 29 محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار رحماء بینہم دا دی معنی سعید دے دشمن دربار کی ذان ناج دہا جوڑا تھا دشمن و کتا اقل مینس کی مرگرو کی ذان نا نرے مار جو تھا اجداء علی الکفار رحماء بینہم دیر سب دی بگام پران بارنی رحماء بینہم دیر نرم دی پا اقل مینس کی مرگرو سر نرمیو کا اول میں اس کے اور دشمن دربار کی فائدائی اصو من مینو فسنا سابا داو اجدہا کاراو ونزعیدہو او ویوی صل اللہ صفلہو دابل موجزہ فائدائی بیزعاو لنناظرین فسنا سابا داو فائدائی فسنا سابا دا لازو بیزعاو تفتنو لنناظرین فماذا تأمرون نصد مجورا سانسو صدرائے سانسو قالو وائن ویلدئی ارجے ہو محلت والا ورکاؤ ارجے ہو گنی مانی ارجے ہو محلت ورکا دتا واقا ہوا روٹ دتا یا ارجے ہو جیل کے واچوا دلنا واقا ہوا روٹ دتا یا ارجے تم والا ورکا رشوت والا ورکا دتا روٹ دتا وارسل اولی گا فی المدائنی پاکلو کے حاشرین جمک ان کے یا تو کا جناب راتو کی تاتاو بکل ساہر علیم پہر یو جادوگر پویاو و جا اصارتو جادوگر راون کا اور آغلا جادوگراو فیرون فیرون تا قالو ویدئی انہ لناو بے شک سرے منگلنا لاجرن خام کا اجر اے وزو بدلاؤ ان کننا نحن الغالبین کچری منگا زورا وجو قال اوئے فرعون نعم او و انکم لمن المقربین او یقین انتاسو خامقات ندیکان نبین قال ویدیک یا موسا اے موسا علیہ السلام او اما ان تلقیا آیا تغرزے و اما ان نکنا یا بشمگاو نحن المنقیم منگا تغرز ان کناو قال اوئے موسا علیہ السلام القو اغرزوئی فلما القاو فسرکلا جوے غرزو السحرو نظر بندیوں کا بخلق باننے سحروں کو نظر بندیوں کا بخلق سارو آئین الناس سحروں کو بسترگ دا خلق نظر بندیوں کا بخلق باننے وسترحبوں اویر دیلانا وجاؤو بسحر عظیم اور آتوں کو دئی پانچ جادل باننے وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنْ فَرِيقَ مَرْمَانِ أَلْقِيَا سُوَانْكَ يُغْرْزَ أَمْسَىٰ فَلَاوْ فَإِذَا هِيَا فَسْنَا سَابَ دَا أَمْسَىٰ تَلْقَفُ غَرَبِ كَمَّا يَنْفِكُمْ آج جو قریب دئی وَاَوْقَالْنَا قُو نُسَادِرْتُ حَقَوْ وَبَطَلَا بَرْبَاسُ مَا كَانِيَا مَلُونَ آج نہیں کولاؤں فغلبون کمزوری تو ہونا لگا پداؤں کے ون قلبو اوگر زیدن ساکرین زلیلہ تاوانیانو دویمت سلی والکین سارتو پریوتن جادو کلاؤں ساجرین پسجدہ باننی قال اوئے دے جادو کرو آمنا پرم بالعالمین ایمان روڑے مونگا پرابد مخلوقاتو رب موسیٰ و حارون پرابد موسیٰ علیہ السلام او دارون علیہ السلام نمولی اخری دی موسیٰ علیہ السلام او دارون علیہ السلام تا کافی وہاں چی دائیوے لے آمننا پرم بالعالمینو ایمان روڑے مونگا پرابد مخلوقاتو نداور بسی رب موسیٰ و حارون داولے ہوئی لازج ہوئی کہ فیرون زان تیجو انا ربکم الالاو زستا سو چت رب امام بیا ودائی گئی چی دا پا ماما نیمان روڑ فیرون بدا خیال کولو نو دیر پائے وصلو چی پتا بانی نا رب موسیٰ حارون آن رب حتی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام داگی بیان کئی رب موسیٰ حارون دویم دا کی موسیٰ علیہ السلام او حارون علیہ السلام او اتا در رب تعرف کرو رب اتا خلال جسا تو رب سوک تے دا غی شکریہ دا کئی رب موسیٰ و حارون پا رب دا موسیٰ علیہ السلام او دارون علیہ السلام دا غی شکریہ دا کئی حدیث رکلاری مَا لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ چاچی شکریہ و آدان کر بندہو دا خلقو لَمْ يَنْسُرِ اللَّهُ نا دا اللہ شکریہ ہم نیسے ادا کولے تیزے بانے وچے قرآن نحیم اللہ یہ واقعہ ذکر کولا یہ کالو خان کی میں تقریر کولو یہ سرے اوخت سن ستاون کی اوٹھی تبرا آٹو پا گینے کو کاولیا پس یہ خبروں کا گولائے در ادا ریمات ہے قسم پا اللہ قسم پا خدے کے دین بغیر میں بلا خبر ہوگا درے گئے انسی میں تقریر کرو توحید میں بیان کرو آدھے دوپک پلاس ناس تو مسئلہ زدن اکوش ہوا جی تقریر ختم سو نراج کچھو جی سنگا دوپک نہیں کنانو طول خلقو تخصیر آدھو بیان نوست کولو نشکل راج کچھو آگا نا سرے سے قرآن صحیح مولا دوئی پا آغا رب مانی ایمان نوڑے چستا تھی ایمان دے جدی نور پا رب مانی نا دیکھو بے یقین نشتا دیکھو اتف تیرے سے روپا کیوں لیو ستا پا رب مانی ایمان نوڑے رب موسیٰ و حارون دیکھو بے یقین نشتا انات اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ آغا بیان کول یو دے کی باہر ناس تو سیل دی مخالفین آغای دردی شورو کی چو دردی شورو کی نا خلق طول دن نو تختیر شاہ سیل تچاری جی کم دن نزا ناولا پا جواب کیوئی اندر جو خدا ہے جو مجھے بچا سکتا ہے تو باہر بھی بچا سکتا ہے دن سے کم خدے دے آگا باہرم دے دن میں مذکولی سے باہر میں مذکولی سے ربی من سوال چار سر احسانوں کو دعوی شکریہ ادا کا نن دائی و مرض عام دے چار سر ایمان زکی دعوی شکریہ بیا نہ ادا کی نداری نتیجہ یادا چی چی سورا جی دوم دامی آبیا مسئلہ مسئلہ پا دے پاچی عرض پاچی چی مسئلہ دے پاچی چی بیا دبی پا کرا چی بیا کل یوفا کل بلخوا چاچی دا بندہ شکریہ دانگا ادا اللہ شکریہ منی شیرہ رکھولے شیخ قرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہو اور شیخ القرآن مولانا مونتی سے داوی کوم باندې دې احسان دې داوی احسان داوی بدم نه ادا کړې شکریا ادا کو دعاګانې ورته کو چاله د دنیا اخر کې بدلې ورکی کدا غي موږ ټول مر خدمت کو دې بدن نه ادا کړې زګا شرکیات به موږ مبتلاو چې ورکه ما زمون کلی کې به پپا ماځوان سنتول دی زیادتونو مقبری تاوی بودتا دری درگاونو دیو درگا تاوی بودتا چرا ماسوم زر جوش خکارا شیر کو آگی شرکیاتون اللہ خلاص کو دا قرآن لوناگانی روز آگی احسان بمگا سنگ گیر کو ما تیاتی زی بیمارم جانگیری کی یو پیر کے وہ ناگی دستلے ہوں پیرے تاویدون روباسی زناس لما تقریباً دابا نسلیت و کالو خبر ای پیو کیبا ناسم وی پیریان ملیگلی جیستا سکلی تا پیو کیبا پسی زارہ زارہ تاویزی نروخ کو جیستا سکلی کی مقبرا دا آئے کی دا بیزای پول برگلہ کے دلے دا آگی ویخ کی دا تاویزی نا خکلو تا بانی چا تاویزی نکلی زارہ زارہ تاویزی نروخ پیداو پیریان لگلو نا آگی روڑا آن آف کی دیر زبای ما سر آگی رانوی دیشیر کیا تو کہ مونگا مبتلاو دا محلی جمعہ سوا زتلما نمونگا جمعہ پا جمعہ ختمو نا کول خلق پناتنا جمعہ تا ختمو نا ممو کول سورت توابن با موترے سلا بلو ما جگر کن با مو کن آگے نرست بسلو سلا بلو آپا دے با مکتاو چی چیرے پکڑی میڈائی بھائی کوری جی بھائی اگر کلا بھائی وریدی پا خولے کلا بھائی میڈائی چاہے پا خولے نائے لہا وہ قتل سبق پانے بھائی سے خیال نو آگے شرکیاتنا بیداتنا رسول رواجنا آگے نا اللہ خلاص کو دا احسان من کل ایرو لیتو من لم یذکر الناس لم یذکر اللہ چاہتے لہا بندہ شکریہ دانکا ادا اللہ شکریہ من کیا لکھولے ننجے قرآن ہوئی یو دورو کی دو دورو کی یا دوٹ کی زکی بیار استاد نمک کی تھی استاد کو ایمان دے پس پوئی جسا خواہ خبر ہے جسا خبری نو جی میدہ زمان کمال دے آسا کمزور خبر ہے تو یہ ردا پا میں استاد نہیں پوچھتے بیادہ بھائی حد طور اسے گی ناغن بیادہ دین کار اللہ نہ لی شیخ القرآن میں مولا فرمائل بیادہ بھائی سڑی نہ اللہ دین کار نہ لپنسی رو ہو بم گھڑے لے احسان لے ما ارادہ کرے جی انشاءاللہ سے ترکنی جو اندیم زبا پنسی تظمہ روجہ کے اللہ جدا سی موقع نرہ ولی سے زفات جسو خدمت رکم دا آغازے شکریہ دا کم دې نعمت شکریا ادا کوم او دا علماء طلباء نو قران دا غي خدمت وکما آئے کہ زمان خپل فائدہ دا چاہتے شکریہ نہ ادا دا کرے دو سازان اور احسان شکریہ دی چاہ نہ ادا دا کرے آوانا ندین کار اللہ نہ دیکھتے سورا دے دوم دانی سو چاہی آخر کے بیا آرس ختم کی قالو آمنا پرم بالعالمین ویندے جادو گرمو کی جادو گرد مومنان سو آمنا پرم بالعالمین ایمان نورنگا پر عبد مخلوم قاتو رب موسیٰ و حارون پر عبد موسیٰ علیہ السلام و دارون علیہ السلام قال فرعون قوئے فرعون آمنتم ایمان نورتاسو بھی بدبانی قبلا آزن لکوم مخید آغین کی اجازت تمندتاس ہوتا ہو انہا دا بیشکتا اللہ مکرم خواہ کھائے ہوں فریب دے مکر تمو ہو کہ فریب تو انتا سو دینا را پی المدینہ تی بخار کے لی تخلی جو منہا ہو دیر پانا چو باس انتا سو دریق لینا ہو اہلا ہاو اسی دنکی ننی کلی و صوفا تعلمون و زنے تی پوئی بس انتا سو فقلان سزا باننے آت سزا بداوی لَوْ قَتْعَنَ عَيْدِيَكُمْ خَمَقَ بْرِمَكَمَ لَسُنَ تَعْزُ وَعَرْجُلَكُمَ وَفِيْتَعْزُ مِنْ خِلَافٍ عَدَلْ بَدَلْ ثُمَّ لَوْ صَلِّمَنَّكُمْ بِيَا وَخَمَقَ بَنْفِكُمْ تَعْزُ لَرَ عَجْمَئِنْ تُولَوْ قَالُوا اُوَيْدَيْنْ مُؤْمِنَان فِرْوَانَ وَتَعْزُ بَنْفِكُمْ قالوا اوئے مومنانو اننا الى ربنا منقلبون یقینا رب پنتا پکیرن کیو منقلب دی کی مون باندې مون مار پاتین تا وتا کی مون اوت نی ولی موت دی پدې موت دی کی مون ایمان نورو و ما تن کی مومنا او بدن غنیت زمنا إلا أن مغندا صبراو آمنا كمان ولمنا بآياتنا بناو فياتنو دنم زمغاو ودلعلو دنم زمغاو لما جاءتنا كلا شراغ مغتاو رائع مغتا بياش مغتا مغودي دو ربنا إرما زمغاو أفرغ علينا رافيكي فمباني صبرانو صبر وانتا فانا او بوزی منگا مرکی منگا مسلمین تابدارو فلاو وقال الملو ایمال دار من قوم فرعون دو قوم فرعون اتذر موساو آیا پریگیتو موسیٰ علیہ السلام وقوم وقوم زدو لیوزنو فلانتو دیر پانا چی فسادو کی پر مکہ کئی ویزر کاؤ پریدی تا لراؤ و آلی آتاں کاؤ او مددگار آنستاؤ دو مانی دی و آلی آتاں کاؤ او مددگار آنستاؤ یا مددگاری ساؤ ساخده توب نمانی لکاغویلی انا ربکم الاعلا قالاؤ نقویل فرعون سنقتل ابناءهم زنیکی وجم منگا ابناءهم زمن دنئی ونستحی نساءهم حجن دیر اپری دنگا نساءهم جنکی دنئی نساء پر ازاد ما یکونو تا جنکی وقت کی بیا پی خدمت کو وَإِنَّا بِشَكُ مُنگا بَوْقَهُمْ قَاهِرُون نفاسن دیدو رو ریو میاں کی امور مصلحہ ذکر گئی دے تثبتا پارا دا منگو یا تکلیبون یا مصیبت دن راضی تبا اللہ سر تعلق جوڑے عبادت بدنی بکے عبادت مالی بکے اللہ تبا جز کے قال موسیٰ وین موسیٰ علیہ السلام قومی قوم قومتا استعینو باللہ امداد وانی پا اللہ وانی وزبرو اکلک تیف دین دالنا ان الارض لله یقین از مگا پیتیا دا اللہ کناو یوری دعاور گئی دیلر مئی شام اور کیا لڑے تی خواہن دی من عباده بنگانو قلناو ولا قیمت للمنتقین آنجام من جد پارا لمنتقیانو نے قادو اندی اوزیناو تکلیف رکنے سے رمگت من قبل انتا پیاناو مقید دینا چنام لیتم گتا ومن بعد ما جیتنا او پس داخل چنام لیتم گتا نرس شاگر دیا استاد تسلی ورکی قالا اوئل موسیٰ علیہ السلام اصا ربو قوم زن چنام تاسو زن چنام تاسو ایو لکان دعا قوم حلاک بکی دشمن تاسو ویستخلیبا قوم او فاطبہ کی تاثلہ فیلانے پر مکر میں سکیں فیان سران کے بتاملون و سریبون اسرانگی کوئی تانسو ابتلا بنیام و نقام ولقد آخذنا آل فرعون و پتا کی سرانی ولی انگا فرعونیان بسینینا پکاس آلے بانی و نفت من الاموالی او پکم والی و نفس من السمرات او پکم والی دمیو لالهم یذکرون دیر پانچی دی پنو آخلی یا دیر پانچی دی یاد کی اللہ لنا فیضا جاعتم الحسنتو فسکلا چراغ لدیتا راغ لدیتا سنتو خوش علی قادو اندی لنا حادیه دا سمگا حق دے وائن تو سیبا موکورا سیگی دیتان سیتن تکلیفا یا فیرو بی موسا بطفال بینی ولا پو موسا علیہ السلام ومامہو آسو چی دسارو علا قبلا انما یقینن توائرهم سزال وطفال ایدرین عند اللہ فنید اللہ لاؤ ولیکن اکثرون اکن جات دینو لا یعلمون نپویگی وقالو اویل بدئی مهما تاتنا بهی کلنا چرا تکڑی تامنا تپاغی باننی یعنی کلنا چرا غلی تمگا تپاغی باننی من آیتن دموجزونا لتسحرنا بها دیر بانا چی جادیو جادو کے تپمون باننی فدی سرا فمانا نلک بمؤمنین فَسْلِمْ نَسْتَيَا خَبْرِ تَجِّكَ اُنْكِ فَارْسَلْنَا لِهِمُ الطُّوفَانَ فَسْرَوْ لِكُرُمْنَا فَدَيْبَانِ طُوفَانَ وَالْجَرَادَ مُلَخَانَ وَالْقُمَّلَا اَوْ سْفَقِ كُنِ وَالْدَفَادِعَا سِنْدَخَانَ وَالْدَمَا وِنِ وِنَ مَا شِو بَلَا خِيَا بَا وِنِ آیاتٍ دن آیت موجودی مفصلان تو واضحان فستان پر اوپسی زانو ٹوگنگلو واردل وکانو قوم مجرمین او دے قوم مجرمان ولما وقار کل چراغ علیہم الرنزو دی پانی آزاو قالو ویندی آمون سدو دنو ایمون سال سلاو سوالو کم لہر ربکا درم فلناو بیما آہی دائن نکاو پسواب دائن کیوان دکنی اتا سراو کیوان دکنی اتا سرا لائن کا شبتاو کچری لرکوتا انمار رجا زمنا وزاماو فدواستا اللہ تری دعاو کا سوال دیو کو او زمنی عذاب لرکو لنو من انن لکاو خواہ کا ایمان بھرونگا پتا باننے تزدیق بھونکنگا سارا خبریں ولنرسلن او خواہ کا پریک بھونگا ماکا تاثرہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل آو فلما کا شبنار کرا چلرے کنگا انہم الرزا دین آزام الاجلن تریانے دے پر ہم بالیو ہوں چلے رشیدوں کیوا غیتا آو اذا ہمین کسون نا صاحب علی ماتون کیونو کنن اللہ فانتقمنا من اومو نبدلو آخیتم گھد دینا اللہ وزور ماتی بدلو آخیتم فانتقمنا من اومو پس بدلوا خیتمونگا من عمد دینام نو تکلیف کوئی موسیٰ علیہ السلام ترسولے ہو نا فرمانی دا موسیٰ علیہ السلام کروا او اللہ وی ماتنا بدلوا خیتو فانتقمنا من عمد پس بدلوا خیتمونگا دینام او سور زخرف کی امدہ وسے ہوئی پھر نیشتے میں چھپا رہا ہوں سور زخرف آتم دا فرعون واقعہ بیانی آیت نمبر چون کی ہوئی سلور پنسم سور زخرف پھر نیشتے میں چھپا رہا فستا خوفا قومہ فاتواہوہ انہم کانو قومن فاسقین فلما آسفونا انتقمنا منہم فاغنقناهم اجمعین فساقف قومو پسپکو فرعون خلقوم فاسواروه نتانجاریو کانتداو انہم یکنندین کانون دے قوم فاسقین یو قومنا فرمانا اللہوی فلما آسفونا ہر کلا چرم جنے کنگا انتا قومنا منوما نبدل واقعی تونگا ددائینا اللہ بدل نپری دی اللہ وی دیغم جنکم فلما آسفونا فسرکلا جانجنی کنگا انتقمنا من اوما بدل واقعی تونگا ددائینا زکا دا اللہ پیغمبران دا اللہ پیغمبر اولا تکلیف رسول دا اللہ تکلیف رسولی قیامت کے جباندہ اللہ تکلیف حساب کتاب کہی اللہ وہ تو ہی زبی مارکے ہم تازمہ تپوس نو کرے زوگ ایسے ہم آت تامہ دھوڑوڑائے نوارا کرے بندہ بہتے اللہ تو ہو گے کہے گے نا تا ہو خوراک نہ کہے اللہ وہ تو ہی زمان بندہ ہو گے سے تاغلہ دھوڑائے نوار کرے زمان بندہ بھی مارکے ہو تا داغت تپوس نو کرے دا اللہ پہ عمران غم جنود دا دا اللہ غم جنود دی ذکر اللہ وی فلما آسفونا انتقمنا من اوما ہر کلا چاہم جنی کنگا بدلا کے تم گا دینا اور سورہ زخرف کی آیت 25 کی ہوئی پنجیسم نمبر آیت کی آیت نمبر 25 آیت ہوئی جزتنا بدل اقلما فانتقمنا من اوما فانظر کے مکان عاقبت المکذبین فانتقمنا منهم پس بدلوا کے تم گر دینا فانظر پسکن کے مکان عاقبت المکذبین سرنگ انجام دد روجنو نالا دالا دین خلاف کے سوک کئی اللہ ویتا ورطا سموایا مالے پریگ دا شیخ القرآن نحیم اللہ بوئی چاہو دے افلانے دے ظلم کئی زیادتے کئی دنہ بدل اخیصل پکار دی ناو وحید زمان بس بدلی جزد بدل وارم یاوت زمان اللہ ناکلی اللہ وی تیمال اپریتاو دا سمو آیا سورہ زمر یو کم دیسے من سپارا آیت نمبر 11 یو لسم وزرنی والمکذبین قلن نامتی وما حلهم قلیلا وزرنی والمکذبین فریق دمالا والمکذبین دروجن قلن نامتی جماندار لی وما حلهم قلیلا امولت ورک دیتا لغنن محلت ورک تی فریق دا اللہ ہوئی دانگی ورپسی سورے مدثر کی ہوئی یو لسم آیات کی سورے مدثر کے دلتم یول سمیات مزمن کے ورپسے مدثر کے یول سمیات اللہ ذرنی ومن خلقتو وحیدانو ذرنی پریگم علرہو ومن خلقتو وحیدانو آہاتو کی پیدا کری دیماؤ یو آزی تیمات یواز پریگا تو تسمو آیا اللہ ماتی نبدل واقعستو فانتا قمنا من اومو دلتا سورہ اعراف کی ہوئی فانتقمنا من اوما پس بدلوا کے تم گا دینا فاغرقنا اوما پس غرقن گا دینا فی الیمی پتری آپ کی ولی ظلم و سر کننا بی انام بی سکن ایک زبو بی آیاتنا درو جنتی اکڑا پہ تنو زبنگا وکانو انها غافلین او دید دیاتون ناو غافلین نا خبران وعالتن قوم النزین او میراس کے ورکنگا قوم آغتاو کانو چی او دیو تد اپنا چی کمزوری سویو مشارق الان مشرق سلام دمیترتاو وما غارب مشارق الارض مشرق طرف دزمکی رمی زرداؤ وما غارب هاؤ اما غرب طرف دا مصرداء اللہ کی حواؤ بارک نبی هاؤ یہ بارک اگر دنیم گا پدیکیں پرا لگو دا انبیاء علیہ السلام وطمت کلمت ربک الحسناؤ او پرش احکام دردتاؤ الحسنا چخو انا بني اسرائيل بني اسرائيل جوانني بمان صبرو پسان دایره کلا کوپ مسل باندې صبر کړه کلا کوپ دین باندې ودمرنا لكم ما كانوا اجو يسنو تي جوړول ما کول ما فرعون فرعون وقام قوم دنا وما كانوا يرجون اج دای اباده جوړولې آجو دیکھے عبادے کولے و جاوتا ببنی اسرائیل البادرے ماں مرحلہ امتحان اول مقابلہ دے فرعون سروا دویا مقابلہ دے جادوگر سروا اول درے ماں مقابلہ فالقوم سرا فالقوم را پاسی و جاوتا ببنی اسرائیل البحرہ او پوری سلمنگا بنی اسرائیل دے دریابنا فاتان رات لو کراغ لدئی علا قومن فیو قوم باننی یا قفونا چه منجورانو دئی منجورانو ناسو علا اسنام اللہ عمو فدرگونو دئی باننی قالو ایدئی یا موسیٰ جعل لنا اے موسیٰ علیہ السلام آبا کمون لرا جوڑ کمون لرا الہم یوخرے الہ کما لهم آلہا لگا سنگا چی دی در حال حدی خدایان دی مولم دا سی اخری جو کا قالا ویلم صلی اللہ علیہ السلام انکم قوم تجہلون یقین انتا سی اقوام جاہلان ایسا بیس چالا جگر ان پسو کے تا سرو سپوئی نی ہاں سی نا پوئی جاہلان دی قالا انکم قوم تجہلون وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اجْعَلْنَا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاجْعَلْنَا مِنَ الْمُتَّقِينَ وَبَادِرُوا اغیر اللہ آیا بغیتا اللہ نو ابغیکم الانو زولا دوما بالمددگارو بالمددگارو لطوما در سوری انعام نے دا مضمون نہ سرو کرو اگر سوری فاتحہ کی دا قرآن خلاصہ بیان کا سوری بقرہ کی راگے نمیہ سلور مسلی توحید رسالت جہاد الفاق سوری آل عمران کی آ سرور مسئلے بیا پر زیاد تفصیل سر بیان کی سورہ نساء کی بیا اصلاح دا معاشرے ہو کا اور سورہ مائدہ کی بیا اصلاح دا عقیدے ہو کا سورہ انعام کی بیا مکمل دا شرکیہ دا رد ہو کو مکمل سمر اقسام دا شرکیہ دا نو آئے رد کر انچہ مشرکان بھائی بانے رد ہو کی نا برو لڑ جی سورہ آرام کے ایک تسلی اور کئی فلا يكون في صدرك حرج سينما تنگاوا زما تنگاوا میرے سے بسنا تا کے تنگ کیا منو در سر قران نام سينما تنگاوا زما تنگاوا اور اللہ کتاب بیان کا سورہ انعام کے سوال سم آیات کے لیے لو قل امن اللہ اتخذ وليا نو ويا ابغيت اللہ نو اتخذ ولیانو زونی سما بالمدد گاراو بیا سوری انعام کے 114 یو سر سوال سمیت کیولی اب غیر اللہ اب انتغی حکمانو آیا بغیر دا اللہ نا زولتما بالحاکما بالفیصلہ کا ان کے سورہ انعام 164 کی بیاوے دو یو سر سلوش پہ دکے قل علین اللہ ابغی ربانو وایا آیا بغیر دا اللہ نا زولتما بالربان نو دلت ہوئی اغیر اللہ ابغیکم الانو آیا علتو آیا بغیر دا اللہ نا ابغیکم الانو زولتو ما تاصل بالمددگارو وہو فضلکوم او دی اللہ ورکری ایتانسو علالعالمین فزمانی رمکو قاتو قلوانین ویدہ جیناکم او یاد کا جخلاسو نتاصل لرو من آل فرعون آل فرعون آلنا یسو منکن کی رسول میں تاسو داؤ سو العذاب بد عذابنا یقاتلونا ابناکم وجلب زامن تاسو ویستایونا نساءکم او جو اندھر اپنے خریدینا کئی تاسو نساء پہ انباز ما یکونو چیزا جینا کئی بے لئی کی خدمت پہ بکو ویستایونا نساءکم او جو اندھر اپنے خریدینا کئی تاسو وفیدانکم او پتے کا تاسو کی بناہن ازمیخ تو امتحانو من ربکم عظیم نرد سنلوین ووعدنا موسیٰ لاؤس بلا مرحلہ سلورم الامتحان سلورم مرحلہ لامتحان لموسیٰ علیہ السلام دی صورت کی لموسیٰ علیہ السلام تو لواقع ذکر کی ذکر تسلیور کی نبی علیہ السلام تا ووعدنا موسیٰ اوہ دکڑے ہمگا موسیٰ علیہ السلام سارا سلاسین لینا تانو دا دیر سوالتو واتم امنا ہاں پورا کمگا دینا را بیاسرے پلا سبانی فتم آنو پورا سمی قاتو ربی ملاقات رمضانو اربائین لینا تانو سلویت پی اور دی وقال موسیٰ علیہ السلام لے آخی پرور حارون حارون علیہ السلام دا اخلقنی قائم مقام شاہزما خلیفہ شاہزما خلیفہ رسط پاتی کے دوتا ہوئی آو سورہ بقرہ کی تفصیل کرو کہ موسیٰ ابراہیم آدم علیہ السلام سے اللہ دے رہا کولو نفریدو دے انی جائلن فی الارض خلیفہ ززمکے کی خلیفہ پیرا کون خلیفہ قائم مقام دا پیریانو تابیدار خفل فیصلہ جو ان کے خفل گانی مانی رہا تم کرے خلیفہ دا پیریانو اللہ دا انسان خلیفہ کی دیتی او کما عام مانا چی خلق کئی نائبو انی جائے لنزلہ دی خلیفہ زبی راکم زمگا کی خلیفہ نائبو آغلت ادا آئے او قرآن رب کئی سورہ بقرہ آیت 116 کے وقالت تمد اللہ ولدا سبحانہ ہو مشرکان ہوئے کہ اللہ نیبانی اللہ ہوئی زد نیب نفاکم داری پیزر جواب نیال تکئی خلیفہ قائم مقام موسیٰ علیہ السلام روتوی زمان رسط قوم لقوم خیال کوا وقال موسیٰ اول موسیٰ علیہ السلام اللہ دا بندہ خلیفہ کی دیش او بندہ دا اللہ خلیفہ نہیں سکے دی لکہ حدیث سے کلہ دی اوبر حدیث سے محل کرے دی پس سفر باندے نا دعا ہوئی اللہم انتا صاحب فی سفرے والخلیفہ فی اللہ اللہ تزمہ مل کرے پس سفر کے اللہم انتا صاحب فی سفرے والخلیفہ فی اللہ اللہ سفر کے زمان مل کرے زمان نرست زمان اکور خلیفہ ہمارا کون حفاظت ہوگی موسیٰ علیہ السلام رو تو زمان رسو نہ قوم خیال کیا موسیٰ علیہ السلام کوئی تو تلال وقال موسیٰ اوے موسیٰ علیہ السلام لے اخی پر روتا ہارون ہارون علیہ السلام تا اخلو اپنی قائم مقام سان زما فی قومی کو قوم زما کی واسلے ہوئی اصلاح کوا وَنَا تَتَّبِعُوا او تابداری مکہ و مزا سبیل المسلمین پلار رفضا دیانو ولما جاء موسى ارجل شراب موسى عليه السلام لميقاتنا اوادك زمتا يا وقت ملاقات زمتا كلمه رب خبره قد سلام دادا قال اول موسى عليه السلام رب وربا زوا ارني اخيما تقل زام انظر اليك اذو غرما تاتا قال اول الله لن تراني جرين جلی دیما لراو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایمان تزانو خیر موسیٰ علیہ السلام تو ایدی غر تاو گورا کدی غر تلو کدی شدہ غر پزیتین تو نما بووی نی او سورے با غرہ کی موسیٰ علیہ السلام تا قوم ہوئی کی موتا فل خدے ہو خیر نائی بانی بیا مرگ راولی اید سزار کئی او موسیٰ علیہ السلام وطوی اللہ ما تزانو خیا موسیٰ علیہ السلام تسنوی ولی سورہ بقرہ اول سپارہ آت پچپن پینزہ پرزوستم کی موسیٰ علیہ السلام تقوم ہوئی وَهِلْ قُنْتُمْ يَا مُنْسَا لَنْ مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَارَةً فَاخَذَتُكُمُ الصَّعِقَةُ وَانْتُمْ تَنْزُرُونَ وَهِلْ قُنْتُمْ يَا مُنْسَا او یاد کیا چوئے انتاس اے موسیٰ علیہ السلام آؤ لن اؤمن لکا چری مان نرو دنگا پتا بارنی چری تزدیک نکو مگستا حتا نر اللہ جارتا تلی پوری کیوئی نمگا اللہ اخکارا فاخذت حکم السوائقاتو پس انی وانتاس سلالا چگئی وانتم تنظرون اتاس والا کتلا مارگی پیرا وستو ثم ما اسناكم من بعد ما تكون بیا پورتا کنگا تاسو لارا پر زمان تاسو نام دیبانی مرگ راوستو او موسیٰ علیہ السلام اللہ تو ایمان تزانو خیا دلتا موسیٰ علیہ السلام وی ولما جا اللذی ترزمکم جواب یا رسکو ولما جا موسیٰ لمیقاتنا اور کلا جناقی موسیٰ علیہ السلام ودگا زمتا وقت ملاقات زمتا وکلم رب و خبر یو کده سره روان قال ان ویلو وین موسی علیہ السلام رب و رب زما ارنی او که ما تزان انظر الیک اذو غور ما تاتا قال وین الله لن ترانی جرین دلی دے مالرا ولکن انظر نکلو گورا انن جبل غرتا فنی سفرا پس کچری ٹنگ سورا غر پفل دے فینیتا قرر و کانو پس کچری ٹنگ سو دا غر پفل دے باننی پس توفا ترانیو کی دیشی چتوی نی مالا راو فنما تجلنا ارکلا چرنائی کا پلاکی کو رب و رمضان نیم جبلی فغربان نیم جال ہوئی گردر دے غر لراو دکن ٹوٹے ٹوٹے وَخَرَّ مُوسَىٰ پْرِوَتُ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَوَحِقَاو بے ہوشاو فَلَمَّا فَاقَاو فَسَرْكَلَا چِبَ حُوش کِلَالُو مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نُوِلْ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ سُبْحَانَكَ فَاكِنَا تَعْلَلَاو تُبْتُو زراغر زمتا تا رجوع کمتا تا تُبْتُو إِلَيْكَ او زیما داول نمو منانونا چیت دنیا کی نیسی لی دے قالا اول اللہ یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام انی صفیتو کاؤ یکنن زو ورکو مطال لاؤ علم ناسی پا خلق باننی میرے سالا کی پا سبب دا لکلو رزاو و بکلامی پا سبب دا خبر رزاو فا خوزو پس اونی ساملو کم آتے تو کاؤں آتی در کم عزتا تا وکم من الشاکرین او شر شکر گزارنا وکتبنا لہو او لکلی انگا دیتا بل الواحی پتختو کی من کل شائع او ہر یا ضروری دید دیننا کل حرفی دید ہوئی دید ضروریاتو دیننا موہدہ تانو پندو نسیت وطن سینل نے کل نشائے او او وضاحتو دپارا دا امورو دا دینا او تیریو اللہ توی پا خوزہا پس انی سے دینا نکواتن پا مضبوطیا سرا وامن قاما کان او حکم کان قوم فلتا یا خضوط یونی سی دین عملو کی بی آسانی ها پا خطن کسر پا دیباننی سوریتم زنے سے وقت مطازو تا دار الفاسقین انجام نا بدکارو دنا فرمانو سأسرفو زنے کی علو مزاو عن آیاتی دفام دایتنو زمانو اللذین ها کسان یتکبرون فلانے ازان ورگنی پر مکہ کی بغیر لامتا نمناسبان اللہو ایدو خفل کتاب تاول اصو پریکدم نا لچان خلق خفل کتاب تا پریکدم سورہ فاتحہ تو اسمان سپارا آیت 32 دو دے سمو ہو رہی سمارا سن کتاب اللذین تو فیناو من عبادناو سمارتن کتاب اللذین توفینا فاتر تو اسم سپاہ آیت باتی سمارتن کتاب اللذین توفینا من عبادنا بیاورکم گفام کتاب آکر جانو داؤ اس توفینا من عبادنا تیچونکڑی امگا دبنگانو زمنا چونکڑی دیمگا دبنگانو زمنا اللہ ویسا پل کتاب تار سکن پیدم او کسو کے دنیا پیدے دا پار راواس لی نظر تو ہوئی سوری عراب کے ساسر فان آیا تیل نزین آو ساسر فو زنے سے ارو مزا ان آیا تیل نزین آو دفاہم نایا تنو زمانہ حاکسان یتا کم پرون فلانی تیزان وانگنی پرنگا کی بغیر لانتا نامناسب آو یتا کبول تاریخ امدی صورت کے سیرے شیطان سے اللہ جنت نو کو دولتم دیانے سمیہ تو گو رہی یہ تکبر تاریخ سے تکبر صلح ہوئی سورہ آرام کے دو رسم آیات کے جنہوں شیطان واقعہ ذکر کئی نعات ہوئی آیت نمبر 13 کے دیال لسم قالا فابت منہا فما یکونو لکا انت تکبر فیہا مکہ دو رسم آیات کو رہی قالا ما منکا اللہ تنزل از آمانتو کو قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين الا شيطان توي تا ولي سيدون كما تا حكم شيطان توي انا خير منه زغل ما تدنا تمن السلام نو خلقتني من نار بنكر تمن اند اورنا وخلقته من طين او بنكر تدنا خدنا نالاو تے قانا اوین اللہ فہمیتو وزا من ہر دینا ریز دینا ریز جانتنا فمایا کنو لگا وزلی مناسب تالنا انت تکبر فیہا ستازان ورگلے فدی جنت کے تکبر صدوئی اللہ علیہ درجنو ورکری او دزان لا درج ثابتو لا زان اے درجہ ثابت ہے اللہ درجہ نو اور کری اور دے زان نہ ثابت ہے یہ سڑے ڈاکٹر نہیں آگوئی تے ڈاکٹر ہیں حاکم نہیں ہوئی تے حاکم ہیں یہ فن نور جی آدان نہ ثابت ہے یہ علم با نبوی پاہی با نظام پویا ثابت ہے دیل تکبر ہوئی شیطان تا اللہ ہوئی تا سردہ مناسب نو انتا تکبر فیہا شیطانی غد گم نے اپنے جانت کے تکبر دیتا ہوئی ایزان نفلی درجی نے اچت ہوگا دل تا اللہ ہوئی قرآن بانے اسرے پی گناو اگر آواق لی ساسر بان آیا تیر لنزین آو زن ایسیارو مزو دا آیا تنو زمان آو دا فام دا آیا تنو زمان آو کسان یتا کبرو نفلان دو ایزان و گریب المکہ کی بغیر نام کو نمناسب آو وی آو کجرگوی نیدن کل آیا تنو کسما دلن لا یقمنو بی آئیمان نوڑی پدے باننے و این اوپوی دی سبیل روزے لا رد اسلام لا رد ایدت لا یتخیدو سبیلہ ننی سیلی دی لرالارو وَإِنْ يَرَوْا مُجْرِمًا يَدْعُونَ سَبِيلَ الْغَيِّ لَرَكَّعُوا يَتَّخِذُونَ سَبِيلًا نِّدِينَ لَارًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ وَجَنَّ جِبِيلَ كَذَيْ كَذَمْ بِآيَاتِنَا إِذْ رَجَنْتَ كَرَا فَيَسْنُ زَمْغَا وَكَانُوا نَافِلِينَ أَعُوذُ بِدِينَا غَافِلِينَ خَبَرًا والذين كذبوا كذبوا بآياتنا يدرون تيغني باتن زونغا ولقاء الآخرة بملاقات الآخرة حبطت أعمالهم برباد يملون ددي هل يزونا سزان سوار كوني ديدا إلا ما كان يعملون مگر دار يمن تيري كولا مسكو نبيا سبق بانگو گئے